哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇Ранішнее сонца святіла над хутаром Пэтсона. На дрэвах спявалі птушкі, чмялі ўжо прачнуліся ды ляталі над яблынямі, а ў куратніку ціха паквохтвалі куры. Раптам пачуўся нейкі дзіўны гук. Звычайна ранкам на вёсцы такі не пачуеш. Бум-бах, бум-бах, бум-бах! Гук даносіўся з боку дома, у якім жыў Пэтсон. Звычайныя людзі соладка спяць а чацвёртай раніцы. Але ў спальні Пэтсона быў хтосьці зусім незвычайны. І звалі яго коцік Фіндус. У яго быў свой ложак. Сапраўдны маленькі ложачак, на якім так цудоўна скакалася. Як толькі Фіндус прачнуўся, адразу ж пачаў скакаць. Бум-бах! Бум-бах! Пэтсон варочаўся, спрабуючы схавацца пад падушкай. Ну што за жыццё? Абурана прамармытаў ён і сеў у ложку. Фіндус, сціхні! Што ты абяцаў мне учора, забыўся? Фіндус перастаў скакаць і задумаўся. А што я абяцаў? Не сядзець на коміне? Запытаўся ён. Не, не гэта, адказаў Пэтсон. Я пра тое, што ты абяцаў пазаўчора і днём раней. Не дражніць курэй! Не. Не. Фіндус думаў і працягваў асцярожненька падскокваць на ложку. Ты абяцаў, што перастанеш скакаць у маім ложку а чацвёртай раніцы. Як? Ужо чатыры? Здзівіўся Фіндус. Я думаў яшчэ толькі палова на пятую. Ды якая розніца? Усё адно яшчэ вельмі рана, каб скакаць. Ты разбудзіў мяне і будзеш кожную раніцу з таго часу, як спіш у гэтым ложку. Ці ты больш не будзеш скакаць? Ці нам давядзецца перанесці ложак куды-небудзь у іншае месца? Больш не скакаць? Ці ты пераставіш ложак? Удакладніў Фіндус. Так, ці тое, выбірай, адказаў Пэтсон. Фіндус на хвілінку задумаўся і сказаў. Ну, тады я з'язджаю разам з ложкам. Пэтсон утаропіўся на Фіндуса. Праўда? Ты ж не можаш проста ўзяць і з'ехаць адсюль. Канешне, магу. Калі мне больш нельга скакаць у ложку, то магу, заявіў Фіндус. Але, можа, ты б скакаў, калі я прачнуўся? Не, не магу. Коцікі мусяць рабіць сваю ранішнюю гімнастыку адразу, як прачынаюцца. Інакш яны становяцца нязграбныя, як старыя дзядзькі. Спатыкаюцца аб усё ды усякае такое. Ага, але ўсё роўна з'ехаць адсюль. Як ты толькі дадумаўся да гэтага? Дзе ж ты будзеш жыць? Не ведаю пакуль. У якім-небудзь доме, напэўна, адказаў Фіндус. У цябе раптам няма тут побач непатрэбнага дамка, га, Пэтсон? Маленькага такога дамка, але каб з высокай столлю. Ну, вось такога. Фіндус падскочыў так высока, як толькі змог. Амаль як нашая старая прыбіральня за домам, адказаў Пэтсон. Як гэта старая прыбіральня? Фіндус ажно завіс у паветры. Хто ж гэта жыве у прыбіральні? Толькі ўяві сабе, што я пачну скакаць у ложку і правалюся ў дзірку ў самую жыжу. Да таго ж, яна стаіць далёка за домам. Мы што-небудзь прыдумаем. Я магу перанесці прыбіральню бліжэй да дома ў сад і трохі перарабіць яе. Пэтсон канчаткова прачнуўся ад думкі, што ён нарэшце зможа пастукаць малатком. паглядзім, сказаў Фіндус. Ну, хіба толькі ты прыбярэш тую дзірку. Пасля сняданку Пэтсон перацягнуў прыбіральню бліжэй да дома. Ён пагрузіў яе на тачку, яна аказалася не надта цяжкай, завёз у сад і паставіў там. Пэтсон выцягнуў перагародку з дзіркай, штосьці распілаваў, дзесьці прымацаваў ды прыбіў, і нарэшце ўвечары дамок быў гатовы. Надышоў час пераносіць ложак. Фіндус праверыў вышыню для скокаў. Гэта быў вельмі зручны дамок, каб скакаць. Фіндус не чапляў столь галавой, ды і дзіркі ў падлозе больш не было. Проста выдатны дамок, Пэтсон, сказаў Фіндус. Ты малайчына, добра прыдумаў? Ого, прамармытаў Пэтсон. Я проста люблю паспаць раніцай. Фіндус правёў цэлы дзень у сваім новым дамку. Ён паскакаў і трохі прыбраўся, потым зноў паскакаў, паганяў павука і яшчэ крыху паскакаў. Потым прыйшлі куры і таксама захацелі паскакаць разам з Фіндусам, але ён ім не дазволіў. Фіндусу так падабалася ў яго новым дамку, што ён зусім забыўся пра Пэтсона. Бліжэй да вечара стары падышоў да дамка і пагрукаў у дзверы. «Выходь ужо, будзем вячэраць», – паклікаў ён Фіндуса. Фіндус быў вельмі ўзрушаны і паскакаў да вялікага дома, як кенгуру. «Дзе б мне ўзяць маленькі столік і крэсла?» – запытаўся ён. «Каб я мог вячэраць у сваім дамку? Сёння я змагу паесці ў ложку». «А хіба мы больш не будзем вячэраць разам?» – запытаўся Пэтсон. «Ты ўжо, здаецца, паска...» Але Фіндус ужо быў на кухні ды накладваў сабе кашу. Потым ён схапіў талерку і пайшоў з ёй да сябе. Пэтсон толькі расчаравана паглядзеў яму ўслед. Пэтсон сядзеў са сваёй кашай на кухні зусім адзін. «Проста дзіву даешся, як ціха робіцца ў хаце без ката», – падумаў ён. «Вельмі дзіўна. Бедныя людзі, якія сядзяць вось так адны, без катоў. Бедны я. Цікава, што ён там робіць?» Пэтсон прыадчыніў дзверы. Хутка ён пачуў ціхія гукі фіндусавых падскокаў. «Добра, што ён тут побач», – падумаў Пэтсон. «Калі яму стане самотна, ён заўсёды зможа вярнуцца да мяне». Пэтсон з'еў яшчэ некалькі лыжак кашы. У хаце было гэтак жа ціха, як тады, калі ў яго яшчэ не было ніякага Фіндуса. «А калі мне стане самотна?» – падумаў Пэтсон. «Я ж не пайду начаваць да яго. Ну, прынамсі, скажу яму дабранач». Пэтсон выйшаў на двор, падышоў да дамка Фіндуса, пагрукаў у дзверы і зазірнуў усярэдзіну. Фіндус ужо не скакаў. Ён засцілаў свой ложачак, каб легчы спаць. «У цябе ўсё добрае, Фіндус?» – запытаўся Пэтсон. «Ага, толькі вось ложак увесь да гары нагамі. А ты ўжо ідзеш спаць?» «Так, хацеў толькі пажадаць табе добрай ночы». «Дабраныч». «Да заўтра, маленькі», – развітаўся Пэтсон. «Да заўтра. Зачыні за сабой дзверы», – папрасіў Фіндус, і гэта прагучала не тое, каб не па-сяброўску, але неяк абыякава. Ён відавочна думаў пра нешта сваё. Пэтсон уздыхнуў. Ён пайшоў да сябе і ўладкаваўся пад коўдрай у сваёй ціхай спальні. «Ну вось, такое жыццё. Але заўтра хоць пасплю даўжэй з раніцы. Дабранач табе, Пэтсон». Пэтсон усніўся маленькі коцік у зялёную палоску, які тихенька скакаў на мяккай траве. Высока-высока, ажно да самых аблокаў. Пэтсон прачнуўся ад таго, што ў ягоным ложку скакаў Фіндус. «Пэтсон, прачынайся, Пэтсон, прачынайся! Ужо падаць, крычаў Фіндус. Ага, супакойся, папрасіў Пэтсон. Як ты спаў у сваім новым дамку? Добра, толькі вось на сценах зусім няма шпалераў. Ты мусіш дапамагчы мне ўпрыгожыць мой дамок, бо сёння да мяне прыйдуць госці. Ага, якія госці? Запытаўся Пэтсон. Потым скажу. Гэта сакрэт, адказаў Фіндус. Хачу запрасіць гасцей на ўлазіны. Ты дапаможаш мне напячы аладак? Але гэта пазней. Спачатку паклеем шпалеры. Пасля сняданку яны падняліся на гарышча і адшукалі некалькі скруткаў старых шпалераў. Потым пайшлі ў новы дамок Фіндуса і сталі абклейваць імі сцены. Куры таксама тапталіся побач і хацелі дапамагаць, але ім не дазволілі. Яны ж зусім не ўмеюць клеюць шпалеры. Затое яны пакаштавалі крыху шпалернага клею і, здаецца, ім спадабалася. Замест стала Пэтсон паставіў зэдлік. І яшчэ адзін меншы зэдлік замест крэсла. Фіндус быў вельмі задаволены сваім новым дамком. Ён амаль цэлы дзень быў там. Скакаў у ложку, развешваў малюнкі па сценах ды наводзіў парадак. Час ад часу ён выходзіў у сад і дапамагаў Пэтсону, пакуль той корпаўся ў агародзе. «Хачу есці!» – сказаў Фіндус. «І хутка ўжо да мяне прыйдуць госці? Давай пачнём ужо пячы аладкі!» «Можа, скажаш, хто там да цябе прыйдзе? Мне вельмі цікава», – запытаўся Пэтсон. «На жаль, не магу. Нельга раскрываць сакрэты. Але хутка ўжо даведайся. Калі напячэш аладак, я табе скажу». Пэтсон распаліў агонь у пліце ды пачаў разводзіць цеста. «Ты запрасіў іншага ката?» – паспрабаваў выведаць Пэтсон. «Ня», – адказаў Фіндус. «Тады, можа, курэй?» «Курэй! Ты што, здурэў, Пэтсон? Яны б увесь час балбаталі ды паелі б усе аладкі самі!» Пэтсон працягваў гадаць, пакуль не напёк аладак. Але так і не адгадаў, што ж гэта за госць такі. «Ну што, гатова?» – запытаўся Фіндус. «Тады я скажу. Гэта ты! Я запрашаю цябе на вячэру проста цяпер!» «Дзякуй! Дзякуй! Вялікі дзякуй! Мне б і да галавы не прыйшло, што мяне запросяць на сапраўднае аладкавае свята!» – падзякаваў Пэтсон і пакланіўся. «Мог бы ўжо й здагадацца!» – сказаў Фіндус. Захапіўшы з сабой аладкі, сочыва і шклянкі з малаком, яны пайшлі ў новы дамок Фіндуса. Пакуль яны сядзелі ды елі, Фіндус падумаў, як жа файна ён тут усё ўладкаваў. Ну, вядома, і Пэтсон трохі дапамог. «Як добра, што мы жывем побач, і ты можаш часам заходзіць да мяне ў госці», – сказаў Пэтсон. «Учора ўвечары у доме было неяк пуставата без цябе». «Але ж я жыву тут дома. Проста трошкі пераехаў», – сказаў Фіндус. «А, ну добра тады», – сказаў Пэтсон. «Тады няма ўжо такой вялікай розніцы з тым, што было раней». «Не, ну ўсё так, як было раней. Проста я пераехаў», – адказаў Фіндус. «А, ну добра тады», – сказаў Пэтсон. «Тады ўсё застаецца амаль як і раней?» «Не, усё дакладна гэтак жа, як і раней», – паправіў Пэтсона Фіндус. «Нягледзячы на тое, што я пераехаў у іншы дом, я ўсё роўна жыву тут з табой». «Вось як! Ага, разумею», – Пэтсон сумняваўся. «Проста цяпер я больш не чую, як ты скачаш у ложку». «Менавіта», – згадзіўся Фіндус. «Ага, ну гэта добра, але вось па вечарах дома неяк вельмі ўжо ціха». Нейкі час яны сядзелі ў цішыні ды глядзелі на шпалеры. «Дзякуй за цудоўную вячэру», – падзякаваў Пэтсон. «Мяне даўно ўжо не запрашалі на такія смачныя аладкі. Пайду заганю курэй. Ты са мной?» Вядома, адказаў Фіндус. Яны зрабілі вечаровы абыход, пазбіралі ды занеслі ў паветку ўсе рыдлёўкі ды рулоны шпалераў, што засталіся, і замкнулі курэй. Потым яны пайшлі на кухню. Пэтсон паслухаў прагноз надвор'я па радыё, а пасля ў голас пачытаў Фіндусу казку пра ката ў ботах. Фіндус уладкаваўся ў Пэтсона на каленях і ўважліва слухаў. У печцы патрэскваў агонь і смачна пахла дровамі. Было вельмі утульна і спакойна. Дачытаўшы казку, Пэтсон сказаў: «Ну што, Фіндус, я пайду класціся. Ты ж таксама пойдзеш да сябе спаць, так?» «Угу, пайду», адказаў коцік. Але прагучала гэта неяк не надта весела. Фіндус паплёўся да дзвярэй, потым спыніўся, дазірнуў на Пэтсона. «Правядзі мяне, калі ласка», папрасіў ён. «Ты што, баішся цемры?» запытаўся Пэтсон. «Хачу табе паказаць нешта». І Пэтсон пайшоў за Фіндусам у яго новы дамок. «Глядзі», сказаў коцік. Ён скокнуў. Гэта быў нічым не асаблівы скок. «Нічога асаблівага. Раней ён скакаў лепш. Ён проста хоча, каб я трошкі пабыў з ім», падумаў Пэтсон. «Цудоўна», пахваліў Фіндуса Пэтсон. «Дабранач, маленькі коцік. Салодкіх сноў». «Дабранач, Пэтсон. Да заўтра». Фіндус ляжаў, слухаў цішыню і не мог заснуць. Яму здавалася, што ён чуе нейкі амаль бязгучны шоргат. Але хто гэта так шоргае, ён не ведаў. Урэшце рэшт ён не вытрымаў і з усіх ног пабег да Пэтсона, залез да яго пад коўдру ды уладкаваўся побач. «Здаецца, я чуў ліса», сказаў Фіндус. «Ён не можа зайсці ў дамок, калі ты зачыніў дзверы», супакоіў коціка Пэтсон. Але я не змагу заснуць, калі на парозе сядзіць ліс», запярэчыў Фіндус. «Не, вядома, я разумею. Тады нам трэба будзе прыдумаць штосьці такое, каб ты не баяўся. Але цяпер ужо позна. Мы зоймемся гэтым заўтра», паабяцаў Пэтсон. «Хачу спаць з табой», папрасіўся Фіндус. «Добра, спі, калі будзеш паслухмяным коцікам і не будзеш скакаць». «Дык я заўсёды паслухмяны», пазяхнуў Фіндус і ўладкаваўся зручней у нагах Пэтсона. «Абяцаю, што не буду скакаць, буду ціха-ціха ляжаць». «Добра», дазволіў Пэтсон. «Дабранач». Наступным ранкам а чацвёрты Фіндус абудзіўся, як заўсёды, вельмі бадзёры і вясёлы. І адразу ж пачаў скакаць у ложку. Гэта атрымалася неяк само сабой, хаця ён і абяцаў быць паслухмяным коцікам і не скакаць. Пэтсон прачнуўся кіслы, як капуста. «Фіндус!» прабурчаў ён. «Гэта не я! Я ўжо бягу!» хуценька сказаў Фіндус і пабег у свой дамок. Там ён мог скакаць колькі заўгодна. Пакрысе Пэтсон канчаткова прачнуўся і ўжо больш не злаваў на Фіндуса. Цяпер можна было б прыдумаць штосьці такое, каб напужаць усіх лісоў. Яны нацягнулі дрот паміж дрэвамі вакол дамка Фіндуса. Калі раптам хто зачэпіць дрот, то зазвініць званочак. Яшчэ яны развесілі на дрэвах ліхтары, і Фіндус пазычыў у Пэтсона бразготку, якая жудасна трашчала. Яна і Пэтсона пабудзіць, і ліса напужае, калі той прыйдзе. Фіндус некалькі разоў праверыў дрот са званочкам і бразготку і за ўвесь дзень амаль не зазіраў у свой дамок, а ў ложку падскочыў усяго толькі адзін раз. Вечарам яны, як звычайна, абышлі гаспадарку. Потым сядзелі на кухні ды слухалі музыку па радыё. Фіндус ляжаў на лаўцы, і яму было так добра, што ён прыснуў. Ён прачнуўся, калі Пэтсон выключыў радыё, бо збіраўся класціся спаць. «Ну што, Фіндус, ужо вечар», – сказаў ён. «Табе час ісці да сябе і класціся спаць, каб заўтра спакойна скакаць сабе а чацвёртай раніцы». Фіндус сядзеў моўчкі, не зусім прачнуўшыся, з няшчасным выглядам. «Сёння ўначы там будзе яшчэ больш лісоў. Па сіратах прыходзіць больш, чым звычайна», – сказаў ён. «Дык сёння ж не серада», – сказаў Пэтсон. «Зараз мы запалім ліхтары на дрэвах. Мы ж нацягнулі дрот і павесілі бразготку». «Так, але ўсё роўна ёсць яшчэ мышы», – сказаў Фіндус. «Такія мышы, якія ядуць дрот. Яны наогул толькі дроты ядуць, больш нічога». «А можна я зноў буду спаць тут з табой? А заўтра мы прыдумаем што-небудзь лепшае». «Ну, добра, толькі калі ты не будзеш скакаць у ложку заўтра з раніцы», – згадзіўся Пэтсон. «Так, так, я абяцаю! Я адразу ж пабягу да сябе, як прачнуся, хуценька!» «Ну, тады дамовіліся», – сказаў Пэтсон. Наступным ранкам Фіндус прачнуўся, як звычайна, чацвёртай і зірнуў в акно. На вуліцы ліў моцны дождж і было цёмна. «Як же там мокра і брыдка!» – падумаў Фіндус. «Не, цягнуцца ў такое надвор'е па лужах, толькі каб паскакаць у ложку, лепш я яшчэ крыху пасплю». Фіндус заснуў і не заўважыў, як Пэтсон цішком зірнуў на яго, ды усміхнуўся. Пэтсон і Фіндус прачнуліся а сёмай і нават не ўзгадалі ні пра новы дамок Фіндуса, ні пра скокі ў ложку. Але калі яны снедалі, Пэтсон запытаўся. «Можа, перанесці твой ложачак назад?» «Ага, добра было б». «Зможаш скакаць днём, колькі захочаш?» «Так, а пятай?» «Не, а пятай вельмі рана, пасля таго, як я прачнуся». «А шостай?» «Не, хаця б а сёмай, не раней за сёмую». «Добра, а сёмай, а хутка ўжо сем». «Ты што, не ведаеш, як вызначаць час па гадзінніку? Што ж гэта за коцік, які не ведае, колькі часу? Я цябе навучу». І Пэтсон навучыў Фіндуса вызначаць час. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w